Internet eta teknologia berriak. Aste artea dugu eta aste artero egiten ohi dugun bezalaxe, internet eta teknologia berria itartea argulluan saioan, guren da egunea enpresako Julen, kaixo egunon Julen. Bai, egunon. Zemo zendo? Ondo gea, bai. Bueno, gaurkoan Apple utzi eta Google hartuko dugu, munduko beste enpresa potentenetako bat, eta gaurkoan, bueno, ba, bilaketa inteligente bat aurkeztu berri du, ezta? Bai, hori da. Bueno, aurkeztute estatu batutan, osea, mendikuko indik ezin dugu ikusi edo erabili, baina estatu batutan bai ja martxan jartzen ari dela, eta, bueno, ari dela euren lehenko probak egiten, ez? Beren bilaketa inteligentea edo ditu duten sistema horren inguruko probak egiten ari dela, bai. Zertan datza? Bien? Ba, funtzean da, nolabait, erlazio kontzeptualak egite dituzte, ez, hau da, guk bilatzailean zerbait jartzen dugunean, hitz bat edo termino edo zein termino jartzen dugunean, uain egiten duguna, pues esteka pilo bat ekartzen dizkute, ez? Hitz hori agertzen den, ba, webuneak eta webunetako horri konkretuen estekak ekartzen dizku, ez? Hemen ditute jauzi bat eta egite dute hori ikartzeaz gain, osea, gaur egungo bilaketa emaitza ikartzeaz gain, edukia ere erakusten digute ja lehengo bilaketa emaitza horretan, ez? Orduan, ba, ez dakit, zelula jarri baldin badugu bilatzailean, pues ekarriko dizkiute zelulekin erlazionatuko irudiak, Wikipediako artikuluak, baina ja edukia erakusten digute, ekartzen dizkiute bideoak ere, maparen bat edo ongo balitz ere, pues mapak ere erakusten dizkigute, eta pixkara, maitza bera asko zere abelatzagoa emango digute, bueno, bilatzaile inteligente honen eskutik, ez. Beraz, esan genezake, Julen, zera, honekin, berrikuntza hauekin geroz eta potenteago dela Google, ez da? Bai, bai, lehen nahiko potentea bazan, ba, bain, pues, areta gehiago, ez. Ba, azken finean, erabiltzaileari, pues, bueno, erabiltzaileak gaima informazio ikurri ditu, ez, ba, zarean, ez. Baina orain arte, pues nabarmenetako bat Google baldin bazan, pues holako emaitza aberastuekin, pues zalantzarik gabe, pues izango da nagusiago oraindik, ez? Eta ba, jendeak informazio bila zalantzarik gabe, pues Googlera joko du. Bai, izan mapak eta, bueno, azken aldian hainbat enpresa erosi ditu eta, bueno, bai. Ba, badoa, ez? Aurrera. Bai, bai, nik uste gaina erabiltzaileen ikuspegitik, osea, internet eta askok burura etorriko ziren lehenengo kontu Googlea bera izango da, ez? Eta osea, lehen badira beste bilatzaile, ez? Bing jabera edo bueno, beste hainbat, ez? Sortu izan dianak, baina dudei gabe naturalki Googleen arrakasta hori pues sartu da gure bizitzan, ez? Eta ez bilatzaile moduan bakarrik, ez? Orain bakizu, pues ba, korreoa bera edo beste hainbat zerbitzu ere, pues kalenda egutegi kudeaketarako edo dokumentua konpartitzeko eta bar hainbat zerbitzu eskaintzen dizkigu doain ba jendeantzako pues oso pues hori naturalki erabiltzeko aplikazioak eman dizkute. Bueno, hori Googleen berrikuntza nagusiena, Estatu Batuetan atxatuzu Julen, noiz iritsiko da Europara? Bakigu? Ez dakit nik, bakit Estatuetan gaina probatan ari dira oraindik. Ez da bilaketa guztietan ez dute erakusten, baizik eta, bueno, oraindik ere, bos, pixkat, era mugatuan ari dira testeatzen eta erabiltzen, ez? Baina, bueno, hauek niko azkarra edatzen dituzte gauzak, ez? Orduan, ez dakit, kalkulatzen dut urtean maierako bintzat, ja, hemen ere ikusten aziko garela, ez? Zalantzari gabe. Bueno, beste albiste bat Googleekin lotuta bere nabigatzailea aipatuko dugu, Google Chrome. Izan ere, bueno, ba, Explorera nolabaite baztertu indu aste burutan. Hoi da, kuriosoa, bueno, batetik ez nuen uste gain hartuko zionik ja aina eskar, baina bueno, badirudi ba ja Chroma gehiago erabiltzen dela Explorera baino aste burutan. Ba, albizten kuriosoa hori egin zaten juxen ez, aste burutan superatzen duela, hau da, azte egunetan jendeak Explorera gehiago erabiltzen du, eta azte buruetan aldiz, ba, Chroma, ez? Eta bueno, horrek azalpen bat izatekotan ikusten dioena da, pues, azte unetan, ba, jendeak interneta asko behintzat lantokian edo erabiltzen du, eta lantokietako inguruneak gehienak oraindik ere, pues, dia Windows inguruneak, eta bertan baia Explorera erabiltzen da, eta oso mugatu aten da, pues, bestelako aplikazioak instalatzeko aukerak eta guzti, eta, bueno, ba, azte burutan, ja etxetik nola navigatzen da, pues, badirudi, ba, etxetan edo erabiltzaile soltek nahiago utela Chrome erabili Explorera baino, ez? Kuriosoa. Ba bai, nik uste nun Google Chrome etzala horren beste erabilia, baino ikusi, albiste honekin behintzat, egia dela ez? Ta... Bai, guk ere hemen webuneak eta itzitegunak ero zaiztia jarretzitugu, eta egia da, nik guain digarritzen hau Explorera zemat erabiltzen dan, nire ustez, eta onda iritzia da beste gabe, pues asko zero beha, dia bai Firefox abera edo Chroma, Explorerakin, pues ja, bueno, baitela edurako prejuizio batzuk, baina, bueno, zail egiten zaite nabigatzea, eta kuriosua da, baina bain dikere, pues gure jarraitzitun webunetan eta, pues, Explorera da gehien erabiltzen dene nabigatzailea, eta guri bitzatu baina arte, bigarren bezala Firefoxa gertitzen zaigu beti, ez? Eta gero atortzen zian, irugarrengo maila batan, pues Chroma eta Safaria bera, ez? Safaria, bueno, Appleren esploratzailea, ez? Edo nabigatzailea. Baina, bueno, badirudi, ba, Chroma asko hasi dala, eta, bueno, inkluso Explorerik gain hartu diola, ez? Osea, que... Badirudi, beraz, krisi garai hauetan, ez duela inolako arazorik, ez da? Google-ek? Ez. Hauek hasi, ez? Haben, bueno, ba, hori, boterea, nola baita ez botere ekonomikoa soilik, baizik eta manejatzen duen informazioa, eta duten erabiltzaile kuota hori, milioika eta milioika erabiltzailekoa, pues egunetik gunea azten doan gauz bat, ez da, izugarria da, lortzen nahi dian, tamaina, ez? Ba, egunea, enpresako joleen mila esker beste aste betez gure deiari erantzuteratik, eta hurrengo, aster arte. Zuei, ondizan.